Pilvitu on taevas, meri sinine. Täiel rinna linna lööd iga inimene. Sirke vasar enam, kedagi ei löö. Tähendavad meile, nüüd on rõõmsad löö. Tere, tere, stroika, demokraatia. Diktatuuri küsis, on pääsemas üks maa. Tere, tere, stroika, tere, õnne lipp. Enam nii jube, ei tundu puna lipp. Traktor künnab põldu, mille kannab puu. Rahva hääl ei valeta, ei suitseta suu. Keelatud filmid, kõik kinos jooksad nüüd. Kõlab ka keelatud bändide hüüd. Tere, tere, stroika, tahan riidera. Diktatuuri küsis, on mõnus pääseda. Tere, tere, stroika, tere, vabadus. Pioneeri laulud, nüüd kõigid on suud. Au, au, au, au, au. Nüüd miilitsa munter ei aja ökki maa. Õbedaseks nimetada teda lausa saab. Miilits ja punkar sõbralikult näe. Ulatavad teine teisele tükke. Tere perestroika, kaderidera. Sinule ja minule koolu nüüd maa. On igal aastal juubel suur vinalu. Juubeldab rahvas ju hei. Au, au, au. Virumal kuivaks ei jää ükski kaev. Mausoleumi ees maandub õhulaev. Ei no mis sa kostad, demokraatia on nii suur. Et seda imetledes lahti jääbki suur. Tere, tere, stroika, rõõmus koduma. Ütlen sulle tere, nii kaua kui siin saa.